To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy protestują pod ziemią już w 8 kopalniach. Za chwilę powinny rozpocząć się rozmowy związkowców z premierem Kopacz. Rodzice z Wałbrzycha zapowiadają walkę o piątkę swoich dzieci. Odebrał je im ośrodek pomocy społecznej, tłumacząc względami zdrowotnymi. Przed silnym wiatrem ostrzegają kierowców ciężarówek służby drogowe. Na autostradzie, na mostach, wiaduktach. Porywisty wiatr stwarza dodatkowe zagrożenie. Podziemne protesty rozpoczęli górnicy z 4 kolejnych kopalń. To zakłady Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy Anna. Pod ziemią strajk prowadzi kilkuset górników. W sumie przeciwko rządowemu programowi naprawczemu kompanii węglowej podziemne protesty trwają już w 8 zakładach. A lada chwila rozpocznie się spotkanie premier Ewy Kopacz z górniczymi związkowcami. Rozmowy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach dotyczą rządowego planu restrukturyzacji kompanii węglowej. Przeciwko likwidacji 4 kopalń od środy protestują górnicy. Negocjacje już 2 razy zrywano. Paweł Pawlica. Nastroje wśród związkowców po wczorajszych zerwanych rozmowach nie są najlepsze. Chodzi o słowa ministra Jakuba Jaworowskiego, mówi Jerzy Dębski, przewodniczący Komisji Zakładowej w kopalni Piast. Ja nie jestem obraźliwy, ale jeżeli ktoś potrafi nazwać rozmowy pracowaniem związkowym, to jest skandal. Związkowcy oczekują od premier nie tylko merytorycznej rozmowy, ale przede wszystkim deklaracji, że 4 kopalnie przeznaczone do likwidacji nie zostaną zamknięte. Mówi Stanisław Kłysz, szef Zakładowej Solidarności w kopalni Brzeszcze. Oczekujemy odstąpienia od likwidacji kopalń, przystąpienia do merytorycznych rozmów dotyczących restrukturyzacji górnictwa. Inaczej akcja protestacyjno-strajkowa nabierze jeszcze większego rozmachu. Blokowane będą nie tylko drogi i tory, ale również rozpoczną się głodówki. Na taki krok zdecydowało się już 2 górników z kopalni Sośnica Makoszowy. Również górnicy z Brzeszcz rozważają taką możliwość. Paweł Pawlica, Polskie Radio. SLD apeluje tymczasem do prezydenta Bronisława Komorowskiego o zwołanie rady gabinetowej na temat sytuacji w górnictwie. Rzecznik Sojuszu Dariusz Joński uważa, że do tej pory nie odbyła się w tej sprawie żadna poważna dyskusja. Zwracamy się do prezydenta Bronisława Komorowskiego o to, aby zorganizował, zwołał taką radę gabinetową. Dobrze, gdyby nie był tylko i wyłącznie strażnikiem żyrandola. Chyba czas najwyższy również, żeby był strażnikiem tej lampy górniczej, bo ona powoli wygasa. Nie jest prezydentem, a z pierwszą damą Anną Komorowską lada moment spotkają się pracownice i żony górników z 4 kopalń przeznaczonych do likwidacji. Kobiety przyjechały z petycją w sprawie zmiany rządowych planów. Rodzice zapowiadają walkę w sądzie. Ośrodek pomocy społecznej w Wałbrzychu odebrał 5 dzieci młodej, biednej rodzinie żyjącej w nielegalnie zajętym pustostanie. Według pracowników socjalnych zdrowie dzieci było tam zagrożone. Dajemy sobie radę, no nie powiem, że jest letko. Mówi ojciec dzieci Mariusz Smykowski. No ale staramy się jak najlepiej. Według pracowników socjalnych to zdecydowanie za mało. Obserwując tą rodzinę i znając tą rodzinę, to ja uważam, że oni nie są zdolni do pełnienia funkcji rodziców. Beata Skrocka, MOPS Wałbrzych. Ponieważ tak naprawdę nie współpracują, nie chcą. Tylko jedna osoba pracuje w rodzinie, więc łatwo im nie jest, ale wykazują wszelkie inicjatywy, które mogą pomóc po prostu w odzyskaniu tych dzieci. Odpowiada Larysa Pacek ze Stowarzyszenia Przystań. Bo dzieci są bardzo mocno związane z rodzicami, zresztą rodzice z dziećmi również. Dzieci na razie są w placówce, o ich przyszłości i zdecyduje sąd rodzinny. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Sprawą zajął się Michał Wyszomirski. Po zamachach w Paryżu Unia Europejska mówi o większych uprawnieniach w walce z terroryzmem. Obrońcy swobód obywatelskich i prywatności są przeciwni. Spór dotyczy przepisów o gromadzeniu danych pasażerów linii lotniczych, którzy przekraczają granice wspólnoty. Beata Płomecka. O konieczności przyspieszenia prac nad przepisami mówił kilka dni temu szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który w tym tygodniu w Europarlamencie ma ponowić apel. Z europosłami będzie też rozmawiać premier Łotwy, która kieruje teraz pracami Unii, Leindota Strojuma. Musimy dojść do porozumienia z Parlamentem Europejskim w tej sprawie. To właśnie Parlament Europejski odrzucił w ubiegłym roku te pomysły, uznając, że mogą naruszać swobody obywatelskie. O co konkretnie chodzi? O udostępnianie przez linie lotnicze danych pasażerów takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer lotu, karty kredytowej, informacje o bagażu, a nawet o specjalnym posiłku na pokładzie, jeśli taki był zamówiony. Służby w unijnych krajach, używając specjalnej metody, mogłyby identyfikować podejrzanych o terroryzm, wykorzystując m.in. historię lotów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Silny wiatr jest groźny nie tylko dla ludzi, drzew czy budynków, także dla ciężarówek. Wichura może mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, podkreśla Jacek Grzabowski z Inspekcji Transportu Drogowego. Silne porywy wiatru, jeśli chodzi o ciężarówki, na pewno stwarzają zagrożenie. Kierowca musi sobie z tym radzić i przewidywać takie sytuacje, zwłaszcza jeżeli wyjeżdża zza ekranów, na przykład na autostradzie, na mostach, wiaduktach.

łyżeczki. A kurczę, nie rozmawiają, śmieją się. I właśnie to jest ten problem. To jest ten problem, ale może do tego wrócimy, a teraz jeszcze raz spróbujemy kabaret Napad. Dawno, dawno temu w odległej krainie żył sobie narrator. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie narrator. Gdzieś na krańcu świata stała potężna góra. U jej stóp swój domek miał Drwal Wojciech. Drwal Wojciech miał sąsiada. Sąsiadem tym był narrator. Nie tak daleko stąd i nie tak dawno temu żyło sobie czterech narratorów. Mieszkali oni w małej chatce, która miała ściany z piernika i stała na Kurzej 14. Nieopodal chatki stała scena, na której narratorzy opowiadali bajki z całego świata. Bajki były bardzo interesujące, dlatego widownia zawsze, z zapartym tchem, słuchała, co stanie się dalej. Tak było również i tego dnia. Tym razem bajka zapowiadała się wyjątkowo interesująco, ponieważ po raz pierwszy mieli w niej wystąpić wszyscy czterej narratorzy. Sekundy jednak mijały, ze sekund robiły się minuty, a bajka wciąż wyglądała na nierozpoczętą. Wyglądało to tak, jakby natłok narratorów nie pozwalał na normalne rozpoczęcie bajki. Sytuacja zaczęła się komplikować. Żaden z narratorów nie miał dość odwagi, żeby zacząć bajkę. Zaczęli czuć się nieswojo. Narrator pierwszy chwycił się za brodę. Narrator drugi zaczął nerwowo pocierać czoło. Narratora trzeciego w ogóle zatkało. Każdy narrator, który starał się coś powiedzieć, miał wrażenie, że każde kolejne słowo pogarsza tylko sytuację. W ogóle lepiej było nic, nie? Aż nagle, w pewnym momencie, narrator trzeci wpadł na genialny pomysł. Co? Zdziwił się narrator trzeci. Pomysł? Jaki pomysł? Pogięło cię? Zainteresował się. Starałem się ratować sytuację. Odpowiedział narrator czwarty. Zwalając problem na mnie? Drążył temat trzeci. No a co miałem robić? Nic lepszego nie przyszło mi do głowy. Powiedział. I to akurat w ogóle mnie nie dziwi. Pojechał po krawędzi trzeci. Ja przynajmniej starałem się coś zrobić. To nie był mój pomysł, żebyśmy grali wszyscy naraz. Zrobił aluzję do narratora drugiego. Co? Zrozumiał aluzję narrator drugi. Że to niby wszystko moja wina? Przecież ja tylko rzuciłem pomysł i wszystkim się spodobał. Czepiasz się czwarty, wiesz? Powiedział drugi. I trudno było się z nim nie zgodzić. Trzeci, raz sprowokowany, rzadko odpuszczał. Taką już miał naturę. Za to pierwszy miał taką naturę, że zawsze musiał dorzucić swoje trzy grosze. Dorzucił swoje trzy grosze trzeci. Nie wtrącaj się. Wtrącił. Czwarty, jesteś najwredniejszym narratorem, jakiego znam. Skłamał w żywe oczy. Nagle narrator czwarty zaczął się jąkać. Chyba, żeś na głowę upadł. Wyjaśniłem. Trzeci, no coś ty mu zrobił. Należało mu się. Panowie, no tak nie może być. Przywołał do porządku swoich kolegów i narratora trzeciego. Zobaczcie, co się z nami dzieje. Kłócimy się jak jakieś osoby, które się kłócą. Zakończmy wreszcie ładnie bajkę. Zaproponował narrator drugi. Dopowiedział narrator pierwszy. Skomentował narrator drugi. Zakończył ładnie bajkę narrator czwarty. Trzeci, drugi. Pierwszy. Thank you.

bo był gapa wyjątkowa i nie zguła. To zostały zeń 4 przydawki, 2 zaimki i partykuła. Polonista niepoprawny romantyk, nie największym się cieszy mirem, ale ja mu laury i akanty, ale ja mu kadzidło i mirre, ale ja go całuję w ramię, ale ja go podziwiam i cenię, a ty przed nim na kolanach chamie, cały w złocie i w Citroenie. Bo jeżeli jesteś i ja jestem, to dlatego, że stojący na warcie polonista znużonym gestem kartki książek przewracał uparcie. Za Kajzera i za Hitlera, i za cara, i za sekretarzy paru. I dlatego właśnie nie umiera coś ważnego, co nazywa się naród. Więc zamieszczam na końcu listu, ja satyryk, błazen i ladaco, zdanie proste, kocham polonistów. Rozwinięcie zdania, bo jest za co. Kabaret inaczej przedstawia. Kącik satyryczny, trójkącik, nas trójka, wy trójka i 3 minuty. Po co żyjemy? Dokąd zmierza świat? Czy istnieje życie po śmierci? To tylko niektóre przykłady zdań pytających. O pozostałych rodzajach zdań porozmawiamy dzisiaj z panem polonistą Jerzym Grzegorzem. Dzień dobry. A więc, panie Jerzy... Nie zaczyna się zdania od a więc. A, sorry. Przepraszam. Dobrze, przepraszam, panie... Proszę pana. Proszę pana, panie Jerzy... Proszę pana profesora. Dobrze, może chwilę cofnijmy się troszkę do tyłu, żeby tak się nie kręcić w kółko, prawda? Będziemy kontynuować dalej za chwilę, bo muszę wziąć oddech. Porozmawiajmy o zdaniach wykrzyknikowych, tak zwanych wykrzyknieniach. Zdania wykrzyknikowe wyrażają uczucia mówiącego, na przykład radość, gniew czy strach. Litości! Zwykle zakończone są one znakiem interpunkcyjnym zwanym wykrzyknikiem. Nie należy ich przeto mylić ze zdaniami rozkazującymi, wyrażającymi rozkazy, życzenia lub prośby. Oszczędź mnie! A teraz przykład. Piosenkę o zakazach wykona buntowniczy zespół punk rockowy Kociaczki. Zakaz palenia, zakaz zawracania, zakaz używania telefonów komórkowych, zakaz wjazdu, zakaz parkowania, zakaz spożywania napojów wyskokowych. Mam gdzieś ograniczenia. Posiadam wolną wolę. A wasze zakazy? Serdecznie! No... Halo, stop, zaraz! Co tu się dzieje? Aspirant Sitkowski, tu nie wolno grać i śpiewać. Wynocha! Przepraszam, panie władzo? No! To był zespół Kociaczki. Przepraszam, to pana trup tu leży? Tak. Proszę posprzątać. Dobrze. Dziękuję. Pan policjant właśnie wzorcowo użył terminów stanowiących filar kulturalnej dyskusji, czyli słów przepraszam, proszę i dziękuję. Halo, trup miał zostać sprzątnięty. Teraz poprawnie użyta strona bierna. Sprzątaj! I znów zdanie rozkazujące. Także tego... To może ja opowiem dowcip. Bardzo dobry. Jak nazwać pojedynczego policjanta? Monocjant. Dziękuję. Na naszej dzielnicy, na rogu ulicy mieszkała dzieweczka. Lola bała się, frajerzy się starali, za cóżka kupowali, lecz swój wianuszek trzymała właśnie mnie, bo ja jestem chłopak morowy, ładny przeważnie, też i zdrowy. Pod jej oknem co noc stałem, na mandolinie do niej wybijałem. O Lola, ukochana ma. Zamknij! zamknij mordę! Okna do mnie, uśmiechnij się. Ludzie, spacz to! Ja tu będę pod twym oknem siedział aż do rana, policja! Więc całusa prześlij mnie. Gdzieś po 5 latach, gdy złapałem katar, Lola przestała uśmiechać do mnie się. Nie byłem już zdrowy, czyli niemorowy. Dzieweczka do domu schowała się, lecz ja byłem chłopak klawy. Załatwiłem wszystkie sprawy. Jej autograf podrobiłem i przepiękny ślub z nią wziąłem. Lola żoną ukochana ma, już nie fokuj na mnie ty się. Nasze dzieci będą spały pewnie aż do rana, więc kordłą przykryjmy się. Na naszej dzielnicy, na rogu ulicy, mieszkała dzieweczka, Lola zwała się. Frajerzy się starali, cacuszka kupowali, lecz ona dalej wychylała się. O, Lola ukochana ma, z okna do mnie uśmiechnij się. Co tam z tobą jest? Co ty mu robisz? Ilu was tam jest? O, Lola! Nie! Nienawidzę cię, życie! O nie! Przecież dzieci nasze na to patrzą się! O nie! O Loli, Diwie z krakowskiego Podgórza, śpiewał Maciej Kwiatkowski z kabaretu, o właśnie słychać, z kabaretu 7 minut po. Taki młody już spóźniony, jak mawia Andrzej. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Maciej jest z nami w studiu. Tak, jestem z wami. W sumie się zmachałem, bo nie wiedziałem, że będę śpiewał dzisiaj, ja śpiewam przed chwilą, więc może dasz mi chwilę i dokończysz ten dowcip po tych łyżeczkach, na czym to polegało. To może ja na wstępie powiem, że bycie redaktorem to jest wymagające zajęcie. To jest co najmniej tak wymagające, jak bycie narratorem w bajkach. To nie znaczy, że potrafi się opowiadać dowcipy. W końcu mówimy o zawodach dzisiaj. Tak, dokładnie. To proszę bardzo, pierwszy zawód, który omówimy dokładnie. Zawód polegający na słuchaniu tego dowcipu, ale to jest dobry dowcip, ja się będę upierała. Jak śmieją się łyżeczki? Łychychychy. No właśnie. I dlatego przyszedłem tu nie bez kozery, bo mówić o fajnych dowcipach, o najlepszym polskim festiwalu kabaretu w Polsce, czyli krakowskim festiwalu kabaretu Podgórek. Żeby nie przedłużać, tak? Bo po to tu jesteśmy. Dobrze, to ja się czepnę od razu pierwsze. Tak. Zwrócę uwagę od razu na pierwsze sformułowanie. Festiwal kabaretu, a nie festiwal kabaretowy. Dlaczego? Kabaretu, bo to jest festiwal, który przedstawia różne oblicza kabaretu. Najróżniejsze z całej Polski. Przyjeżdża do nas 10 kabaretów. Tak naprawdę. I one są całkowite różnie. Całkowite od artystycznych, po literackie, po stand-upy, improwizacje, po klaunady. Jest wszystko u nas. Chcemy pokazać, jaki kabaret jest barwny w swojej formie. To może o tym, jakie zespoły zostały zaproszone na tegoroczny Podgórek, opowiemy za chwilę, a najpierw porozmawiajmy o wydarzeniach towarzyszących, bo to, co robicie z programem waszego festiwalu, zadziwia. Tak, to i prawda. Inspiruje. Słusznie. Bo na jakim innym festiwalu można wziąć udział w wykładach kabaretowo-naukowych, gdzie wykładać będą kabareciarze? Tematyka wykładów jest ujmująca, ja muszę tak, i to powiedzieć. Są bardzo poważne wykłady, bo to jest cała prawda. Tak, od fizyki kwantowej, przez zagadnienia z psychologii komunikacji, prawa karnego, po wpływ węgorzy na gospodarkę w północno-wschodniej Polsce, czy w końcu wokalizę koni. Tak, tak, bo to są bardzo ciekawe wykłady. Tak naprawdę wszyscy z nas, uczestników tych kabaretowych, które będą je wykładać, pisali o tym prace magisterskie, więc dlatego trzeba się podzielić wiedzą, bo... Moment. O o wokalizie koni? Dokładnie, dokładnie. I akurat to jest bardzo ciekawa praca, bo tam Marek Stawarz odkrył 4 dodatkowe dźwięki wydawane przez konie, które wcześniej nie były opisane i dostał za to pracę nagrody. Więc warto. Ale mówmy też o tym, że będzie w sobotę i od piątku do niedzieli, już w ten weekend, w Kinoteatrze Wrzos, właśnie pokaz kabaretów o 18:00 główny. Będzie teatr dla dzieci kabaretowy w piątek o 11:00 w Kinoteatrze Wrzos. Może o tym, co jeszcze, o której wrócimy, bo mamy będzie dla czas, państwa zaproszenia. Dobrze. Tak, będzie czas, spokojnie. O, już myślałem, że muszę to wszystko. 3 oddechy jogi, spokojnie. Opowiedzmy jeszcze o tych wydarzeniach towarzyszących, bo tak. Poza wykładami będzie jeszcze co? Będzie slam kabaretowy, czyli wiersze kabareciarzy będą mówić. Będzie recital kabareciarzy. Będzie wieczorek z kabaretem. To jest najfantastyczniejsza impreza. W niedzielę, podsumowujący. I będzie wręczenie boja. Złotego boja. Pierwszy raz w historii będziecie dokładnie wręczać tę nagrodę. Komu, tak, za co? Nie wiemy jeszcze komu, bo właśnie na tym festiwalu zbierze się kapituła, która przyzna za dorobek całościowy, wydaje nam się, jakiemuś kabaretowi, czy to będzie jedna osoba, tego jeszcze nie wiemy. Po to się zbieramy w tyle osób, żeby debatować nad tym. Rozumiem, że nazwa od imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego, współtwórcy. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Chodzi o to, że Zielony. Oni wtedy stworzyli ktoś kabaret najrewelacyjniejszy na świecie i chcemy podpiąć się pod to. I tutaj niebagatelną rolę będzie odgrywał Hejnał. Tak, właśnie, bo jakby zwieńczenie obrad jury, kapituły, obwieści Hejnał, ale wschodni. A do tej pory gra zachodni? Grają na 4 strony świata, ale akurat jeżeli będzie ktoś słuchał, to akurat ten wschodni będzie obwieszeniem końca debat. Aha, czyli o to chodzi. Tak, dokładnie. Z jakiegoś konkretnego powodu wschodni? Nie, nie, po prostu. Myślałam, że od wieży mariackiej Podgórek jest na wschód, ale nie wiem, czy jest. Na południe jest. Dobrze. Tak, nie komplikujmy. Nie zastanawiajmy się nad tym. Mamy dla państwa zaproszenia i tak, teraz... Tak, 2 podwójne wejściówki. Na piątek na godzinę 18:00 i na sobotę na godzinę 18:00. Piątek godzina 18:00, sobota godzina 18:00. Kinoteatr Wrzos. Tak, w Krakowie. Proszę dzwonić teraz w tej sprawie 22 i 7 trójek. Maćku, powiedz mi jeszcze proszę, czy artysta kabaretowy to zawód bardzo, bardzo trudny, bardzo wymagający? Oczywiście, że tak. Dlatego jest nas tak mało. Tak naprawdę. Ale nie wiem, czy to zawód, to jest bardziej powołanie chyba. Jak ktoś jest dobry, to jest dobry. To je łyżeczka, jak dobry dowcip. Dokładnie. Powie. A jak nie, no to... To... Nie, dobrze, tak. O krakowskim Podgórku opowiadał dzisiaj Maciej Kwiatkowski z kabaretu. Zapraszamy, warto. 7 minut po. Jeszcze powiedz, gdzie można informacje znaleźć. Na Facebooku w Kinoteatru Wrzos, na Facebooku kabaretu 7 minut po. Wszystkich uczestników, będzie ich mnóstwo. Kuźnia, inaczej, nic nie szkodzi. Kępa, 7 minut po, Sibor Szpak, Człowka Piekła i Łowcy B w nowym, lepszym składzie. Dziękuję pięknie. Dziękuję. To teraz jeszcze pozdrawiam. Jeden z przykładowych wykładów, jakie może w każdej chwili wygłosić dla państwa Michał Kępa. Dzisiaj wykłada specjalnie dla Akademii Rozrywki. Dzień dobry. Michał Kępa i mój felieton. Mówię tutaj jak prawie jest. Albo jak mogłoby być. No, coś takiego. Szanowni państwo, chciałbym dzisiaj poruszyć tematykę sportową, bo to modny temat. Polacy zostali mistrzami świata w siatkówce. Ja jednak chciałbym się przyznać, że jestem takim kibicem, powiedziałbym, ofowym. To znaczy ja lubię sporty, które innych najczęściej nie interesują. I tu chciałbym generalnie sport porównać do filmu. Są filmy sensacyjne, takie, w których są wybuchy, dużo ludzi przychodzi do kina, dużo się dzieje, grają piękne aktorki, wspaniali aktorzy, pościgi, strzelaniny, sukces komercyjny, tak zwane kino popularne. I to jest, proszę państwa, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, zimą trochę skoki narciarskie. Dużo się dzieje, są punkty, bramki, zwroty akcji, emocje. I to jest jeden rodzaj filmów i jeden rodzaj sportów. Ale są też filmy, w których w zasadzie nic się nie dzieje. W których ludzie oglądają i napawają się nudą. Czymś takim, czego przeciętny widz często nie jest w stanie zrozumieć. Może to jest snobistyczne, ale to ma swoje przełożenie na sport. Są sporty, które też są nudne, a jednak ciekawe. I takim sportem dla mnie latem jest kolarstwo, gdzie transmisja trwa 6 godzin, z czego przez 5 godzin nie dzieje się absolutnie nic. I ja taką transmisję uwielbiam. Ale zimą takim sportem, proszę państwa, jest himalaizm. I krótko o tym himalaizmie chciałbym coś powiedzieć jako o przykładzie sportu ofowego, takiego, którym nikt się w zasadzie nie interesuje. Ciężko sobie w ogóle wyobrazić, jak można śledzić himalaizm, wyprawę na przykład w góry, jak można być kibicem jakiejś wyprawy. To jest jakieś pojęcie dosyć abstrakcyjne. Mimo wszystko ja, proszę państwa, uważam się za himalajstycznego kibica. Wiem, że to dziwacznie brzmi. No bo wydaje się, że Himalajin, wyprawa w góry, to polega na tym, że idzie paru chłopa, wychodzą w Himalaje, albo powiedzą o tym w radiu, albo nie powiedzą. A ja, proszę państwa, śledzę wyprawy na bieżąco. Jak? Otóż żyjemy w XXI wieku. Jest internet, różnego rodzaju nowoczesne wynalazki. I proszę sobie wyobrazić, że taki wspinacz, który wychodzi na górę, na Nanga Parbat, zimą, 7500 metrów nad ziemią. I on ma przyczepiony taki chip. I każdy, nawet emerytowany górnik z Bytomia, może sobie o każdej porze dnia i nocy wejść do internetu, sprawdzić tam, gdzie ten wspinacz się znajduje. Czy 50 metrów w górę, czy w dół, czy go przysypało, czy go odsypało. Można śledzić na żywo wyprawę, która trwa miesiąc. To jest przykład długiego, mało ekscytującego, mało emocjonującego, a jednak wspaniałego sportu z punktu widzenia kibica. Tak mi się przynajmniej wydaje i tak sądzę, bo mówię jak prawie jest. Kłaniam się. Sobie na rynku, na głowie Mickiewicza. Jestem mam gołąbkiem. Siedzę sobie na rynku i palę papieroska. Dzieci rzucają mi okruszki, a ja bardzo lubię zjadać okruszki i inne paproszki. Jestem mam gołąbkiem. Siedzę sobie na rynku, na głowie poety. Jestem wielkim gołębiem i chodzę sobie po rynku i palę cygaro. Jestem wielkim gołębiem, zabieram skórki z chleba tym małym gołąbkom. Jestem wielkim gołębiem, rzuć mi tutaj złotóweczkę na moje potrzeby. Jestem martwym gołąbkiem, leżę na ulicy z flakami na wierzchu. Jestem martwym gołąbkiem. Spotykasz mnie zawsze na swojej drodze, jak coś jesz, na przykład kebaba albo loda. My, krakowskie gołąbki, alkoholicy z wyboru, artyści z przymusu. My, krakowskie gołąbki, siedzimy sobie bezpiecznie na głowie konika. Sekcja muzyczna kołłątajowskiej kuźni prawdziwych mężczyzn z Olą, czyli takiej niby krakowskie gołąbki. Oni również zaprezentują się na tegorocznym krakowskim festiwalu kabaretu Podgórek, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Przypomnijmy daty. 16-18 stycznia. To jest najbliższy piątek, najbliższa sobota, najbliższa niedziela w Krakowie. Za 11 minut będzie godzina 15 i to już pora na powtórkę z rozrywki. W dzisiejszej powtórce z rozrywki usłyszymy monolog Stefana Friedmana w wykonaniu Pawła Gali. Uprzedzam, że trochę w nim powieje i popada. Po tych pogodowych zawirowaniach zaśpiewa grupa B-Complex. Tadeusz Ross porozmawia z Piotrem Frączewskim. Całość przygotował Andrzej Zakrzewski. Thank you.

Tak się mówi i tak będzie obowiązywało w całym kraju, kurnaulek. Co jeszcze chcesz wiedzieć o tych wychodkach, Tadzio, kurnaulek? Tylko szybko pytaj, Tadzio, bo się śpieszę na spotkanie z Mongołami, wiesz. Będę wchodził w jurty teraz. Budownictwo nam jakoś nie wychodzi, kurnaulek. No to zapewnimy społeczeństwu jurty. Jak to jurty? I gdzie pan doktor przewodniczący będzie je stawiał? No wszędzie, Tadzio, kurnaulek, wszędzie. Po tym jeszcze wejdę w spółkę z Afrykanami w sprawie budowy pustyni zamiast dróg. Pustyni zamiast dróg? Tak. To już dróg nie będzie? A po co, Tadzio, kurnaulek? No drogi u nas i tak są niepotrzebne, jak wszystko stoi w korku, tak? No to taniej stać na pustyni niż na asfalcie, kurnaulek. Rozumiesz mnie, Tadzio, co? Kapujesz? Nie bardzo, panie doktorze przewodniczący. A poza tym, jak pustynia, to musi być i woda. A skąd pan doktor przewodniczący weźmie wodę na pustyni? No, wody, Tadzio, mamy największe rezerwy. I tego nam długo nie zabraknie, kurnaulek. A skąd ta woda, panie doktorze przewodniczący? Po byłej PZPR, kurnaulek. Po przemówieniach, Tadzio. Po przemówieniach, kurnaulek. Ale wydawało mi się, że pan doktor przewodniczący niczego złego na tamte czasy nie powinien mówić, zwłaszcza na przemówienia. Pan doktor przewodniczący, o ile pamiętam, sam wygłaszał wiele przemówień. Tak jest, wygłaszałem, Tadzio, kurnaulek. I do tego się przyznaję, mea culpa. I też pan lał wodę? Też lałem, kurnaulek. No a teraz? Co teraz, Tadzio, co teraz? Teraz już jesteśmy inne ludzie, Tadek. Zmieniliśmy się, rozumiesz? Wyciągnęliśmy wnioska i teraz już zwykłej wody nie lejemy, kurnaulek. A jaką? Aqua minerale. Bulba. Bulba. Akademia Rozrywki. Kończąc dzisiejszą Akademię Rozrywki, po pierwsze, zwróćmy jeszcze uwagę na kolejny skrajnie niedoceniany zawód. Po drugie, nawiążmy do listu, który przed minionym weekendem wysłała do nas na akademia.rozrywki@polskieradio.pl pani Dominika. To może zacytuję. Od wielu lat radio towarzyszy mi w najcięższych chwilach, kiedy czuję, że tracę grunt pod nogami. I właśnie od ostatniego tygodnia tracę ten grunt w zastraszającym tempie. Tutaj pauza i od nowego akapitu. We wtorek kolokwium zaliczeniowe z chemii, środa metodologia badań, czwartek kolejny egzamin, tutaj długa lista, a to dopiero początek. Potrzeba o wiele więcej radiowego wsparcia niż zwykle. Pomocy. Pani Dominiko. Akademia Rozrywki jak zwykle pędzi na ratunek. Zapewne w okolicach końca stycznia i początku lutego spotęgujemy naszą działalność ratunkową, skierowaną do wszystkich dotkniętych sesją studentów. Póki co jednak proszę się nie poddawać, wspieramy, a w ostatniej... Nie. Jako pierwszą deskę ratunku. Raz, dwa, trzy wysyłamy z piosenką Agnieszki Osieckiej o okularnikach, ale najpierw Bartłomiej Bredę o poetach. Dziękuję i do usłyszenia. Co robi poeta? Skacze w dorosłość. Nie śmierdzi groszem. Szanse na dobroć ma coraz gorsze. Na lekceważeń blaszanym dachu ja wam pokażę. Nie czuje strachu. Stacza się w pustkę. Nikt go nie lubi. Nawet przed lustrem ogląda głupich. Nie bardzo stroi, nie śpiewa w chórze. Jego pokroje na chór za duże. Bywa służącym swoich przywidzeń. Wieczność przetrąca, pijąc przez tydzień. Muzę ucisza w delirium wrzątku. Wierszyk napisze, będzie w porządku. Inni poeci, po co mu oni? Dobre dla dzieci, tak jak Lajkonik. Bo zwykle piszą dla jakichś nagród. On dla napisu poeta na grób. Miłość? Spróbuje. Wyjdzie na miasto, to bardzo trudne jest przed 15. Na co poleci? Poeta, żale. Najlepiej pieści się femme fatale. Znowu się skończy nadzwyczaj fatalnie lub on wreszcie skończy z tym zwyczajem. Założy może elektryczną pralnię lub zgoła karet wynajem. I grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z problemami, z kompleksami i tak dalej, i tak dalej. Utrzymają pod